वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाख जगोबरन धैयम सदा परिभवग्नमविष्टदूहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भीतातिहम पुनतपाल भवद्विपूतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् स्तक्ता दुस्तज्ज सुरेप्सितरज्जलक्ष्मीम् धर्मीष्ट अर्ज वचसा जदगाधरण्यम् माया मेघ दैतप्सितं वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गभवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति आराधिका मयि कदा कृपां करोति श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्यांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितो वामभागं नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वरानसीपुरपति भजवीशनाथम वागीसजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तमादिदेवं पुरुषो पुराणं तमालवरणं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपम्। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, बद्ध जीव किसी भी हालत अपना मंगल का व्यवस्था नहीं कर सकता। बद्ध जीव अपना मंगल का व्यवस्था करने जाए तो बदले में अमंगल ही हो जाता है। बद्ध जीव अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा किसी भी हालत अपना मंगल का अनुसंधान नहीं कर सकते, संभव नहीं। परम मंगल का बात छुपे हुए रहते हैं, गुप्त हैं। मंगल का जो डेफिनेशन, जो व्याख्या आपका दिल में बैठे हुए हैं आप लोगों का, परम मंगल ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में सुंदर बताया गया, अमंदोदय दया आपका ऊपर किसी ने दया कर दिया, लेकिन वो दया जो है वो दया वास्तव दया नहीं है। किसी ने आपके ऊपर दया कर दिया लेकिन ये दया के द्वारा आपका जिंदगी में खतरा पैदा हो सकता है, मुसीबतें पैदा हो सकता। और जो दया अमंदोदय दया, जिस दया से कोई अमंदो अमंगल का कोई संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसी को बोला जाता है अमंदोदय दया। जैसे एक उदाहरण दे दें, शंकर भगवान का नाम है आशुतोष। आशुतोष किसको बोला जाता है? बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाने वाला। इतना जल्दी संतुष्ट कोई देवता नहीं हो और इतना जल्दी असंतुष्ट भी कोई देवता नहीं, क्योंकि ठाकुर जी शंकर भगवान के ऐसा ही सेवा दे के रखा, इसमें यही ठीक है। खनि रुष्ट खनि तुष्ट खनि खनि रुष्ट तुष्ट, ये शंकर भगवान, लेकिन अंदर में एकदम पक्का वैष्णव। पक्का वैष्णव तो भूल की बात है, इतना बड़ा वैष्णव हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा भागवत का विचार है, निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणानम तु इदम भागवतम। निम्न गानम यथा गंगा, नदियों में गंगा, जमुना का कोई तुलना होता ही नहीं, हो तो गोलोक का बात है। निम्नगानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा, देवता में अच्युतो सबसे बड़ा है, इससे ऊपर कोई नहीं है। और वैष्णवानम यथा शंभु, वैष्णवों में शंभु शंकर भगवान का नाम आता है। और गोलोक वृंदावन में जो गोप गोपी गोपी इसका बात तो आएगा नहीं इधर, वैष्णवानम यथा संभव और पुराणम पुराणानम तो इदम भागवतम, ये भागवत जी महापुराण है। सारे पुराण और उपपुराण जितना सारे हैं इन सब में, इन सबों में सबसे अनोखा है, इसका ऊपर कोई नहीं। अभी बात उठता है, अभी बात ये है जो शंकर भगवान का सामने बहुत सारे असुर असुर लोग हैं, ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी रजोगुणी, रजोगुण का अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी, शंकर भगवान बाहरी दृष्टि में तमोगुणी का अधिष्ठात्री देवता, तो ऐसा ही है। शंकर भगवान का साथ असुर भूत प्रेत रहते हैं और ये शंकर भगवान का तपस्या करे तो कुछ भी मांग ले तो दे दे, चल ठीक है हो जाए आशीर्वाद, लेकिन उसका बात क्या होगा वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। तू मांगा था दे दिया, जैसे शंकर भगवान विकासुर बोले हमको एक आशीर्वाद चाहिए, कौन सी आशीर्वाद, बोले जिसका सर पे हाथ रखूं हूँ मर जाए, ये प्रसंग आएगा। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर मांगे, कौन सी वर चाहे, बोला अमर वर, वो तो होगा नहीं अमर वर, तो दूसरा कुछ मांग ले, हम खुद ही अमर नहीं है, हम तो स्वयं अमर नहीं, तो अमर वर कैसे दे। तो घुमा फिरा कर ब्रह्मा को बोका बनाकर ले लिया, लेकिन इन सबों में इन सब कृपाओं में, इन सब दया में दया दिखाए, इन सब कृपाओं में सारे अमंगल ही अमंगल पैदा हुआ, मंगल नहीं हुआ। और एक छोटी सी घटना हम बता दें, अमंगल कैसे जिंदगी में आ सकता, किसी के आशीर्वाद हुआ, किसी के द्वारा हम दया प्राप्त किया, किसी के द्वारा ठीक है, लेकिन वो दया जो है वो अभिमिश्र दया, अर्थात उसमें परफेक्शन नहीं है, विशुद्ध दया नहीं है। जैसे हमारा श्यामानंद गौड़िया मठ बोल के एक मठ है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में, वहाँ एक लड़का, शिक्षित लड़का, ग्रेजुएशन किया हुआ है, नौजवान, मठ में प्रायः आते रहते हैं, रोज आके ठाकुर जी को दंडवत करे, मंदिर थोड़ा सफाई करे, सेवा विवा करके फिर अपना घर जाते डेली, लेकिन उसका नौकरी चाकरी नहीं लगा आज तक, नौकरी चाकरी नहीं लगा। ठाकुर जी के पास आते हैं, परिक्रमा कीर्तन सब में हिस्सा लेते हैं, साफा सोरा सेवा भी करते, अब नौकरी नहीं लगा, ट्यूशन करके चलाते रहते। और बाद में क्या हुआ, उसका जो चाचा जी बोले भतीजा को तेरा नौकरी नहीं लगा है, एक काम कर, मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, ते पैसे से कुछ व्यापार बिजनेस शुरू कर दे, बिजनेस तो खाना पीना नहीं चलता, ट्यूशन करके कितना मिलता है, पिताजी नहीं है, माँ विधवा है, पिताजी मर गया, तो बड़ा मुश्किल से संसार का गुजारा हो रहा, बड़ा मुश्किल से। तो चाचा जी ने पैसा दे दिया, वो बोले कौन सी व्यवसाय करे, तो एक काम करे, पान जो है, पान जानते हो, पान खाते हैं लोग, पान खेती तो था ही, खेती में थोड़ा पैसा लगा के पान का चास कर दिया, पान, वो पान जो हुआ, पान का मार्केट बहुत अच्छा, वाराणसी आदि इलाहाबाद सब जगह भेजना शुरू कर दिया, बहुत मेहनती लड़का था। और ऐसा व्यापार शुरू हो गया, पहले से तो आशीर्वाद था ही था, क्योंकि मंदिर का मार्जन संतों महात्मा का थोड़ा वो सेवा तो हो पहले हुआ करता था। और अभी बिजनेस जम गया, इतना सुंदर बिजनेस हो गया कि मत पूछो। अब मठ में आना जाना कम हो गया, और संत महात्मा का साथ कोई मार्केट में देखा हो कि बेटा आता क्यों नहीं, बोले क्या करें महाराज, थोड़ा बिजनेस खोला है उसमें व्यस्त हो गया थोड़ा, और सप्ताह में एक दिन आना, संडे को थोड़ा मुश्किल से आ पाता, आरती फारती सब बंद हो गया क्योंकि बिजनेस है, देखना पड़ता, संभालना पड़ता। अंतिम में क्या हुआ, माता जी बोले देख तेरा तो उम्र काफ़ी हो चुका, अब शादी कर ले। और उसका बाद शादी करा दिया, शादी करा दिया। शादी कराने के बाद उसका जो व्यस्तता और ज़्यादा हो गया, क्योंकि शादी तो हो ही गया, अब मुश्किल से महीना में एक दफ़े आ पाता एक बार। उसका बाद धीरे धीरे बाल बच्चा पैदा हुआ और आना बंद हो गया। तो गुरुवर्गों ने बोला देखो ये तो चाचा जी ने तो दया दिखाया, दया तो है ही है, किसी को पैसा देना, बिजनेस खोल देना, किसी को भोजन देना, कापड़ देना, तो दया है ही है, दया नहीं है तो बोल नहीं। लेकिन ये दया से कितना अमंगल आ गया। देखो जो लड़का करीब करीब पहुंच रहा था ठाकुर जी का, गौड़िया मठ में आने का मतलब ठाकुर जी का करीब करीब आ गया, अब उसका आना ही बंद हो गया, कीर्तन सुनना हरि का तो सारे बंद हो गया। तो चाचा जी तो चाचा दी है, चाचा जी का कृपा ऐसा हुआ तो ठाकुर जी से दफा हो गया। ये जगत का कृपा ऐसा है, और जो वास्तव कृपा है चैतन्य महाप्रभु का कृपा, गुरु वैष्णव का कृपा जो है गौड़ीय संप्रदाय में, एक कृपा के द्वारा कभी भी किसी भी तरीका अमंगल नहीं आ सकता। अगर तुम अपराध कर डालोगे, अपराध कर दोगे, तो उसके लिए हम जिम्मेवारी नहीं है। अपराध नहीं किया तो ये सोचो कि आपका मंगल ही मंगल, आपका मंगल का कोई संभावना है नहीं। काल बड़ा मुश्किल से इस श्लोक को थोड़ा व्याख्या किया, और जो शिवदम मंगल प्रदो इसका ही व्याख्या किया, और शिव शिव दो, शिव माने मंगल, मंगल को देने वाला। भागवत जी महापुराण के जो मंगल जिसका व्याख्या हम किया, इसलिए जो शिवदम तापत्र उन्मरणम, ये शिवदम का मतलब ये मत समझो कि मंगल हमारा हो गया, मंगल का जो विचार हमारा दिल में बैठता है वही मंगल है, ये मंगल है। भागवत जी महापुराण के द्वारा जो मंगल आपका जिंदगी में आएगा, ये अनंत काल आपका साथ रह जाएगा, इसमें कोई असुविधा नहीं है। तो काल इतना तक हम व्याख्या किया था, श्री सुतदेव गोस्वामी जी महाभागवत। सुतदेव गोस्वामी जी कौन हैं, भले ये जो आपका रोमहर्षण, आपका जो इनके लड़का, और वेदव्यास जी से इनके पिताजी बड़ा ये सब शास्त्रों का अध्ययन किया, और ये जो सुतदेव गोस्वामी अभी है, ये सुतदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी का पास हरिकथा श्रवण प्रवचन सुने, भगवत कथा का प्रवचन, उसी समय ये सुतदेव गोस्वामी वहाँ मौजूद थे। सुतदेव गोस्वामी उसी कथा में मौजूद थे, और पहले बैठा हुआ, पहला सारी जो है उसमें बैठा हुआ था, और सुखदेव गोस्वामी जी का पूर्ण कृपा इनके ऊपर हो गया। और जिसका ऊपर परमहंस गुरु वैष्णव का कृपा बन जाए, तो पहले भी हम व्याख्या कर चुके, ये जो कृपा हो गया ये कृपा ठाकुर जी का ही कृपा है। प्रभुपाद जी ने बताएं परमहंस गुरु वैष्णव का कृपा किसी के ऊपर हो गया तो ये मान लो कि 100% ठाकुर जी का ही कृपा हुआ। गुरु वैष्णव का कृपा, शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा का मतलब भगवान का कृपा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जरा सा भी कोई डाउट है नहीं। इनको सत्कार करके 88,000 ऋषियों में सनकादि ऋषि प्रधान हैं, अग्रगणी हैं, ये सब बैठा के आसन में बैठाकर चरण वंदन किए और बैठा दिया कि हमारा जिंदगी तो जा रहा है। हजारों साल का यज्ञ शुरू हुआ है, हजारों साल तक यज्ञ चले, हजारों साल तो बहुत दूर की बात है, इतना दिन में यज्ञ किए, देखो ये काला पड़ गया, यज्ञ का धुआं है वो काला पड़ गया, अब कुछ फायदा नहीं हो रहा है। सत्कृतम सुतमासीनम प्रपच्छुम इदम आदरात, बड़ा आदर के साथ वक्ता और श्रोता ये दोनों में अगर आपस में बहुत प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो कथा का आनंद एकदम उछल पड़ता है। जो श्रोता ऐसा होता है कि जो वक्ता है व्यासगति में जो बैठा हुआ है, जो संत महात्मा, उसका हृदय में जो गंभीर विचार है, इतना विचार है, इतना गंभीर विचार, लेकिन श्रोता जो है, श्रोता अगर सही नहीं है तो वो विचार प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। वो विचार प्रस्तुत नहीं हो पाओ तो है ही है अंदर। जैसे गो माता को दोहन करने जाओ, दूध करने जाओ, दोहन करने जाओ, एक ग्वालिया है वो दोहन करेगा गौ माता को, 5 kg दूध निकलेगा। आप दोहन करने जाओ 2 kg से ज़्यादा निकलता नहीं, क्योंकि उसका टेक्निक जानता है, इतना सुंदर वो टेक्निक जानता है, वो उस गौ माता को दूध छुपा के रखती है बछड़ा के लिए। तो ये जो है पद्धति श्रवण और कीर्तन, ये कीर्तन करने वाले भगवत कथा का, और श्रोता भी ऐसा होनी चाहिए जैसे वक्ता का हृदय को मंथन करके उससे जितना सारे गंभीर सिद्धांत हैं उसको निकाल दे स्नेह के द्वारा, प्रीति के द्वारा। श्रील परीक्षित महाराज जी के ऊपर सुखदेव जी महाराज का बड़ा भारी कृपा हुई और बोलते चले गंभीर सिद्धांतों को, लेकिन प्रायः ये दुनिया में ऐसा वक्ता श्रोता का जोड़ी नहीं दिखाई पड़ता। वक्ता और श्रोता का ऐसा जोड़ी दिखाई नहीं पड़ता, संभव नहीं। और बड़ा आदर के साथ सुतदेव गोस्वामी को बैठाया गोदी पे और वंदना करके बोलते चले, 2-4 शब्द हम बोलेंगे, बहुत सारे गंभीर है, बहुत आनंद सागर है भागवत जी महापुराण। ऋषयो ऊँचू ऋषिगणों, ऋषिगण बोलना शुरू कर दिया, प्रार्थना शुरू कर दिया, ये तया खलु पुरा नानी से इतिहासा निचानगा अख्यातानी ओपि अधितानी धर्मशास्त्राणी जानी उत। तया आप जो है पुराण आदि सब हैं, इतिहास ये सब तो आप बड़े पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। और उसका बाद एक बात बोला, चा बोला चाणक्य, तुम तो आप तो पट कर चुके हैं, बड़ा विद्वान हैं, ये सब तया खोलो पुराणानी, पुराणानी मतलब पुराण सकल, सकल पुराणानी, सारे पुराण को पाठ किए, इतिहास आदि प्रामाणिक जो है सब पाठ कर चुके हैं, चाणक्य ये सब तो पाठ कर चुके हैं आप, अनघ ये शब्द उच्चारण किया, अनघ मतलब निष्पाप। अब ये प्रश्न उठता है, यहाँ ये तो कोई प्रसंग नहीं है कि यह अनघ निष्पाप बोलने का तो दरकार नहीं, निष्पाप गुरु जी को कोई निष्पाप बोले, गुरु जी तो है ही पति पावन। ये जो इधर निष्पाप ये शब्दों का उच्चारण किया, टीकाकारों ने सुंदर व्याख्या किया, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने सुंदर इसका ऊपर व्याख्या की, जे यहाँ जो चानघ सुतदेव गोस्वामी भागवत कथा प्रवचन के लिए बैसगदी में बैठे हुए हैं, बैसगदी में आप बैठा दिया तो जिसको बैसगदी में बैठा दिया वो तो पवित्र है ही है। तो यहाँ चानघ अनघ बोलने का क्या, निष्पाप बोलने का क्या दरकार है, दरकार नहीं। लेकिन टीकाकारों ने बताया, विशेष करके प्रभुपाद सुंदर व्याख्या किया इसको ऊपर, भाई ये अनघ हो, ये शब्दों के द्वारा सरस्वती, दिव्य सरस्वती, वैकुंठ सरस्वती, ऋषियों का जवान पे ये शब्दों को बैठा दिया, बैठा के जगतवासियों के सामने एक बड़ा भारी समस्या का समाधान किया। कौन सी समस्या? बोले समस्या ये है कि आम आदमी, समाज का आदमी सोचे कि सुतदेव गोस्वामी पाद सुत है, सुत मतलब विलोम, और ये जो है ना अनुलोम विलोम, हाँ अनुलोम विलोम के द्वारा बाबा ब्राह्मण है, माँ क्षत्रिय है, माँ ब्राह्मण है, पिता क्षत्रिय है, ऐसा है अनुलोम विलोम। इसके द्वारा जो संतान का पैदा होता है, मन आविर्भाव होता है, ये बड़ा इसको इसीलिए इधर बताया गया जो सुतदेव गोस्वामी सुते के द्वारा ओ उसका जो जो विषय है इसको बोला गया ये। और इसका ऊपर कोई अगर उल्टा विचार करे ये इसमें इसका अपराध हो जाएगा। अगर कोई उल्टा विचार करे तो ये सो अनुलोम विलोम अनुलोम के द्वारा पैदा हुआ है, ऐसा अगर चिंता करे तो अपराध हो जाएगा। इसका समाधान करने के लिए सरस्वती जी पहले ही ये बात को उच्चारण किया कि आप लोग संदेह मत करो, हर हालत में सुतदेव गोस्वामी पवित्र है, चानक है पवित्र। इसका कोई क्योंकि जो भगवत भजन में लगता है, भगवत भजन करता है, कथा बोलता है, वो पवित्र नहीं है ये किसी भी हालत से संभव ही है नहीं। व्यासदेव का आविर्भाव देखो, उसमें भी आपको डाउट होगा, व्यासदेव का आविर्भाव कैसा हुआ, पराशर नंदन, इसमें भी आपको लगेगा भाई मैं हम तो ब्राह्मण हूँ, अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए इस समस्या का समाधान छोटे से शब्दों में, थोड़ी सी शब्दों में हम व्याख्या कर दिया। अख्यातानी ओपी अधितानी, आप तो इतना बड़ा विद्वान हो, सारे पाठ कर चुके हो, और अध्ययन अध्यापना, एक है अध्ययन अध्यापना, सब कोई को सिखाने के लिए अध्यापना भी करते हो, जितना सारे धर्म शास्त्राणी जानी उतो सभी किया। और इधर बताया जानी वेद विदान श्रेष्ठो भगवान भद्रायण अन्य च मुनय सूतो परावरो विदो विदो, वेद वेदज्ञगण श्रेष्ठ भगवान वेदज्ञगणों के मध्य सबसे ऊंचा किसका स्थान है, वेदव्यास। और सद्गुण ब्रह्मो निर्गुण परब्रह्मो तत्ववेत्ता, जितना सारे मुनि ऋषियों हैं, हैं अपरापर मुनिगण, जो कुछ भी इन मुनि ऋषियों को हृदय में, मुनि ऋषियों का हृदय में है, सारे आपका हृदय में है, इसका लिए तो कोई संदेह नहीं है। और गुज्जात गुज्जो गोपन गुप्त से गुप्त विद्वा, सद्गुरु सत्शिष्यों के हृदय में दे देता है। सत्शिष्य अगर है, पक्का शिष्य अगर मिल गया, तो गुरु जी का पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो उस शिष्यों को नहीं दे सकता, वो दे हर हालत में दे देंगे। ब्रुयू स्निग्धस्व शिष्य से गुरु वो गुज्जम अपि उतो, गुज्जात गुज्जो जितना सारे विद्वा है, ज्ञान है, गुरु जी ये सत शिष्य को हर दे देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब स्निग्ध शिष्य, जो स्निग्ध शिष्य इधर बोला है ब्रुयू ब्रुयुहो स्निग्धस्व शिष्य से गुरु वो गुज्जम अपि उतो, गुज्जात गुज्जो जो ज्ञान के प्रसंग है ये सदगुरु सत शिष्यों को देते हैं, दे देते हैं। अब यहाँ स्निग्ध शिष्य किसको किसको बोला जाए, अब कोई प्रश्न करे स्निग्ध शिष्य को गुरुजी बड़ा गुज्जाते गुज्जो ज्ञान को दे देते हैं। अब ये जो स्निग्ध शिष्य इसका माने क्या है, स्निग्ध शिष्य जो बताया इसका माने क्या है, इसका माने प्रभुपाद जी व्याख्या किए, स्निग्ध मतलब ये मत समझो कोई आदमी चुपचाप रहे, बातें कम करे, अंदर में तमगुण रजगुण तो है ही है, बाहर में दिखाई पड़ा बहुत शांत है, वाह बहुत सुंदर तो है, अंतर में विषय का लहर चल रहा है। वो गुरुजी के सामने आया, कपट भाव दिखाया, कपट सेवा किया, बहुत सारी चीज़ गुरुजी से लेने के लिए व्यस्त है, क्योंकि वो जानते हैं ये महात्मा के सामने रहे तो मेरा नाम फैल जाएगा चारों, ये जो महात्मा है बड़ा उच्च कोटि का महात्मा है, इनके साथ रहे तो मेरा भी नाम हो जाएगा जगत में, ऐसा जो विचार है वो स्निग्ध शिष्य नहीं है। पोपा जी ने स्निग्ध शिष्यों का व्याख्या किए, जो शिष्यों का हृदय में गुरु जी का आचार, गुरु जी का विचार, गुरु जी का सिद्धांत, गुरु जी का चरित्र आदर्श जिन शिष्यों का हृदय में प्रकटित हो जाता है, जिन शिष्यों के हृदय में गुरु जी का आदर्श आचार सिद्धांत प्रकटित हो जाता है, 100% अब समझ के रखो वही स्निग्ध शिष्य है। कितना परफेक्ट सिद्धांत हो गौड़ीय मठ का, कोई दुनिया में जितना बड़ा विद्वान हो किसका पास नहीं, ये सब सिद्ध, ये सब सूक्ष्म विचार नहीं है। एक दफे गोरखपुर से गीता प्रेस, उधर से चिट्ठी आया गौड़ीय मठ में, बागबैर गौड़ीय मठ गौड़ीय मिशन में, जो आपका बहुत भजन का, आपका बहुत गौड़ीय मठ का बहुत नाम हो गया अब चारों ओर, तो आपका गौड़ीय मठ का क्या विचार है, क्या भक्ति है, कैसा है, तो आप जानकारी के लिए, आम आदमी की जानकारी के लिए काम करो, थोड़ा आर्टिकल भेजो। उधर से प्रार्थना आया गोरखपुर से गीता प्रेस से प्रभुपाद जी का पास एक चिट्ठी आए, चिट्ठी आई, चिट्ठी को देख के पोपा जी ने ठीक है कोई बात नहीं, गोरखपुर तो सेवा करते ही हैं, इतना सारा धर्म ग्रंथ का प्रचार करते हैं तो अच्छा ही काम है, ठीक है। पोपा जी ने अपना गौड़ीय सिद्धांत को विचार आर्टिकल धीरे धीरे लिखते चले, मोटा आर्टिकल लिखे, जैसे कि पार्ट पार्ट करके ये महीना वो महीना प्रकाशित हो। लेकिन हैरान की बात है, जब वो आर्टिकल गोरखपुर प्रेस में पहुंचा, संपादक मंडली संपादक मंडली में पहुंचा, वो आर्टिकल और लेखनी जो है वो पढ़ने का बाद वो लोग हैरान हो गया, पागल हो गया, बोले ये लिखा जो हम बाजार में हम दे देंगे अपना प्रतिबंध तो हमारा कोई कुछ नहीं रहेगा, इतना सूक्ष्म विचार है, पब्लिक तो उल्टा समझेगा, इतना कठोर विचार है ये तो, ऐसा नहीं गोरखपुर का कैसा विचार है, तुम भी ठीक है हम भी ठीक, आता रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है चलो क्या बात है, जोगी भी है ज्ञानी भी है मायावादी भी है सब चलेगा कोई बात नहीं, ऐसा है। शुद्ध सिद्धांत तो एकमात्र गौड़ीय विचार में ही आता है, तो वो लोग छपा तो है आर्टिकल का थोड़ा बहुत पोर्शन छप दिया और बाद में चिट्ठी लिखा, आप पूरा आर्टिकल नहीं छप पाया क्योंकि लैक ऑफ स्पेस जगह का अभाव, उतना छप नहीं पाए, वो गायब कर दिया लेखा को, क्यों वो लेखा अगर छापे तो मुश्किल हो जाएगा, कठोर विचार है इसमें। तो ये हैं स्निग्ध शिष्यों का व्याख्या किए हमने, और कलिकाल में प्रायः प्रायेण अल्प आयुष सभ्यो कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुते उपद्रुतः। प्रायः कलयुग का जो जीव है आदमी है सब उसका आयु बहुत स्वल्प है, अल्प है, और मंद भाग्य है, भाग्य बहुत खराब, अकलमंदी और हर समय तो तबीयत खराब रहता ही है, तबीयत कब ठीक रहता है? हर वक्त तबीयत खराब है, एक ना एक बीमारी। मंदभाग्य है जो ये कथा कीर्तन में भजन में मन नहीं लगता, ठाकुर जी का और जाने का इच्छा। और सुमंद मतयो क्या है, इतना सुविधा सुजोग होने का बाद भी उसका कोई इच्छा नहीं पैदा होता। सुमंद मतयो भाग्यमंद है, क्योंकि पहले का सुकृति तो है नहीं। काल के हम काल हम व्याख्या किया था, बहुत जन्मांतर भवेत पुण्य तदैव श्रीमद् भागवतम लभे। भागवत का विचार भागवत का श्रवण तब होता है जन्मांतर में, बहुत पुण्य भक्तिन्मुखी सुकृति जो है अगर जमा हुआ है तब संभव है, नहीं तो होगा नहीं। तो मंदभाग्य उपद्रता है, सारे कर्मकांड में लगा हुआ है, सारे कर्मकांड में लगा है, शुद्ध भक्ति का कोई विचार है ही नहीं। ये जगत में सुनने का विषय बहुत कुछ है ना, श्रवण का विषय तो कम नहीं है। बाजार में जाओ तो कितना सुनने को मिलेगा, घर में जाओ सुनने को मिलेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ, कचौरी कचहरी कोर्ट कचहरी में जाओ, बहुत सुनने को मिलेगा। भूरिनी भूरी कर्माणी स्वतव्यानी विभागसः अतः साधो अत्रो तत्स्वारम समुद्धृत्त मनीष्वया ब्रूही भद्रायो भूतानम जेनात्मसु प्रसीदति। इसमें शिष्यों का एक सुंदर भाव पैदा हुआ। ये जो श्लोक है इसका व्याख्या बहुत समय तक होना चाहिए, लेकिन हमारा समय कम है। इसमें एक शिष्य कैसा, एक शिष्य का क्वालिटी कैसा हो, एक शिष्य का गुण जो है, एक शिष्य का जो भाव जो है कैसा होना चाहिए। एक शिष्य वास्तव शिष्य गुरु जी का सामने जाकर अपना जवान को खुलेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे, क्योंकि जाने वो हमारा गुरु जी है, इसका सामने बातें करने जाए तो हमारा अपराध हो जाए। क्या बातें करें, बातें करना नहीं जानता, उल्टा पलटा करेंगे, इसलिए चुपचाप रहते हैं और जो बोलते हैं सुनते हैं। और ये शिष्यों का गुण है, गुरुजी जो बताए भजन का पद्धति वो सुने और उसको जीवन में अपनाए, सुनते रहे, लेकिन जिंदगी में गुरुजी का जो वाणी है जो आदेश है पालन नहीं किया, करोड़ों जन्म भजन करो कुछ नहीं होने वाला। सिंपल आरती दर्शन में नहीं आते तो उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साधारण आरती दर्शन सुबह में परमवीर संत महाराज जी बोलते थे, गुरुवर को बोलते थे, जो आरती दर्शन ना करे उसका जिंदगी संसार में जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। वो ठाकुर जी का मंगल आरती नाम क्या, मंगल आरती, ठाकुर जी का चरण ना दर्शन करे और राक्षसों का माँ भी खाना शुरू कर दिया, वो तो राक्षस है, मंगल नहीं होगा उसका पूरा दिन, हजारों बार बोलो मानेगा नहीं। और ये जो है गुरु वैष्णव के सामने जाके शिष्य क्या करता है, चुपचाप रहता है, गुरु जी जो बोले सुने, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो बोले, अपना तरफ से गुरु जी को दबा कर बातें बोलना, गुरु जी ऐसा ऐसा है, उन्होंने ऐसा भजन किया, हमने ऐसा भजन क्यों नहीं होता, वैसा फलाना सब बोलना शुरू कर दी फालतू बात। यहाँ जो है सनकादि ऋषि का जो गुरु जी का सामने विनम्र भाव, इसका परिस्फुटन हुआ है। बोले हम तो कुछ कम, हम तो कुछ जानते ही नहीं, गुरु वैष्णव के पास जाके शिष्य क्या बोल, गुरु जी हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो कुछ, हमने ऐसा किया, हमने वो सेवा किया गुरु जी का सामने, वो शिष्य नहीं है, कभी नहीं हो सकेगा शिष्य, शासन नहीं माने तो शिष्य कैसे। तो ये जो है इधर एक शिष्य का गुण है जो जो सुंदर सफा इधर पर इधर दिखाई पड़ता है। जो सनकादि ऋषि सुतदेव गोस्वामी जी को बताए कि हम तो, हम लोग तो कुछ जानते नहीं, आप एक काम करो, हमारा मंगल का जो व्यवस्था है वो आप ही संभालो, हमारा जो हम लोगों का जो मंगल का व्यवस्था है वो आपका ही जुमा है। आप चिंता करो कैसे क्या करोगे। आज यज्ञ भोगो तो एक बहाना है, टीकाकारों ने व्याख्या किया, हजारों साल का इस यज्ञ का बहाना लेके बैठे। यज्ञ का बहाना क्यों, यज्ञ का आयोजन करे साधु संत आते रहेगा और उनमें से कोई सच्चा संत भी आ जाए, ये यज्ञ बहाना है। बाकी जो टीकाकारों ने व्याख्या जो हजार साल तक यज्ञ जो है ये तो बहाना है, ये यज्ञों का बहाना लेकर साधु संत आते रहेगा, उनमें से कोई पक्का संत आ जाए तो माला माल हो जाएंगे, यही बात है। हाँ, बाकी साधन भजन क्या करने से हमारा चरम मंगल हो वो तो आपका ही जुमा है, आप सोचो। आप एक काम करो, सब विचार करे, सब विचार करके हैं, यत स्वारम समुद्रित्व मनीषया, आपका जो मनीषी है मनीषा है वो उसमें विचार करके जो हमारे लिए मंगल है वो आप करके वो बताओ। ये नहीं बोला कि आप ये बताओ, आप ये पढ़ा है ये प्रवचन सुना, आप अलग अलग शास्त्रों का जो विचार आपने सुने हैं और विचार को मधुमक्खी जैसा एक एक फूलों से जाकर मधु को संचय करके चाक बनाते हैं, ऐसा जैसे गोस्वामी सर्व गोस्वामी का अष्टकम में है, नाना शास्त्र विचार नहीं को निपुण सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हित करिनौ त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। नाना शास्त्रों का विचार करके गोस्वामी लोगों ने क्रीम उठाया, तुम्हारा क्या बुद्धि है, अभी बोले तो अभी भूल जाओगे। तो ये प्रार्थना किया, आप शास्त्रों का जो इतना विचार सुने हैं जिनमें इनमें से जो सबसे अच्छा है, ब्रूही भद्राय भूतानाम, भूतानाम ये जगतवासी का मंगल, ब्रूही बताइए कृपा करके, ब्रूही भद्राय भूतानाम जेना आत्मा सुप्रसिद्ध थी, बड़ा भारी गंभीर बात है। ऐसा शास्त्रों का विचार बनाओ जैसे जेनात्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा का जो भाव है वो खूब एकदम इतना ऊंचा जाए, ऊंचा पहुंचे, सुप्रसिद्ध थी प्रसन्नता नहीं, सुप्रसन्नता को प्राप्त हो जाए आत्मा। ये सुप्रसन्नता दूसरे कोई साधन के द्वारा आने वाला नहीं है, ज्ञान योग ध्यान योग राजगुह योग किसी भी हालत से, ये जो सुप्रसन्न जयात्मा सुप्रसिद्ध थी, इसका श्लोक हम कालना परसु उठाया था, व्याख्या नहीं किया, सौ वही पुंसाम परो धर्मो, सौ वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधक खजे अहेतु के अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध थी। ये सुप्रसिद्ध थी ये शब्दों को इधर लगाया तो दोनों को मिला वो विचार आ जाएगा हमारे महाराज, ये तो इसमें इसमें जो विचार है दोनों को मिलाओ तो इसमें सफा क्लियर है। भागवत धर्म पूरा मिलाने से तो यही आ जाता उत्तर कि भागवत धर्म है और कुछ नहीं। तो ये भागवत धर्म का ही गुप्त ऋषि प्रार्थना किया, जयात्मा सुप्रसिद्ध थी, जयात्मा जिसमें आत्मा सुप्रसन्न हो जाए। और बोलते चले ऋषियों का 88,000 ऋषियों का तरफ से सनकादि ऋषि जो कह रहे हैं इसमें बड़ा भारी सुनने का बात है। शिष्य का क्या क्वालिटी होना चाहिए, शिष्य विनम्र भाव हाथ जोड़ के हरिभक्ति विलास में है, हाथ जोड़ के गुरु के सामने सर झुका के बैठेंगे, अपना गुणावली शिष्य गुरु जी के सामने बिल्कुल मत बोलो, गुरु जी हमने ऐसा किया फलाना किया हमने ऐसा, बिल्कुल मत बोलो। गुरु वैष्णव के सामने चुपचाप रहना, माथा नीचू करके, हम जैसा गिरा हुआ इंसान क्या बोले, वो तो अंतर्यामी है, जो हमारा मंगल की बातें हैं कहते रहेंगे, चुपचाप रहो, तुम्हारा प्रश्न करने का भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, क्वालिटी नहीं है प्रश्न करने के लिए भी, कोई अगर प्रश्न करने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रश्नों किसी विषय पर प्रश्न रखने का पहले तुम्हारा मिनिमम कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, दैट मच क्वालिटी इज नॉट देयर इन यू। प्रश्न करने का पहले भी योग्यता होना चाहिए, प्रश्न करने का भी योग्यता तुम्हारा अंदर में नहीं है, क्या करोगे तुम, बड़ा बुरी हालत है। तो ये जो विचार है इसमें थोड़े थोड़े करके हमने बताया, और आपन्न संस्कृतिम घोरम जन्नाम विवश घृणा ततः सद्दो विमुच्चेत जद विभेति स्वयं भयम। आपन्न संस्कृतिम घोराम, ये संसार घोर, ये घोरो संसारे परियामानो ना पाए दुखेरो क्लेशेशो, साधु संग करी हरि भजे जदि तबे हाय अंत क्लेश, तबे हाय अंत क्लेश, है ना कीर्तन। साधु संग करी हरि भजे जदि तबे हाय अंत क्लेश, ये घोरो संसारे परिया मानव नापाय दुखेरो शेष। ये आपन्न संस्कृतिम घोराम जन्नाम विवश गिणन, ये संसार चक्कर में फंसे हुए जीव कष्ट के द्वारा विमुझति विमूढ़ भाव प्राप्त कर लेते, और मरते समय अचानक मुख से कभी भी नामाभास भी निकल गया, जन्नाम विवश गिणन, विवश होके अगर जवान से हरि राम कृष्ण इत्यादि एक भी शब्द निकल गया नारायण, तो हो गया। आपन्न संस्कृतिम घोरम जन्नाम विवश अग्न, जैसे अजामिल का जिंदगी में हुआ था, नारायण का नाम तो उसका जवान में आ ही नहीं सकता, लेकिन कैसे आया था वो हम बताएंगे। पुत्रोपचारितम, पुत्र का नाम लेके किया, लेकिन टीका करो मतलब नाम लिया, बहुत सारे घटनाएं सिद्धांत तो बताएंगे। आपन्न संस्कृतिम घोरम जन्नाम विवश अग्न, विवश हो गए नारायण, विवश हो गए, क्योंकि जमदूत सब लेने आए, तीनों जमदूत पकड़ के एकदम पीट पीट के ले जाने के लिए आए, तो घबरा के एकदम बोले आपन्न संस्कृतिम घोरम जन्नाम विवश अग्न, विवश हो गए नारायण बता दिए। बस फिर भी ततः सद्द विमुच्चेत, तब तो संसार का जो बंधन है मेटेरियल बंधन है इनसे निकल जाते। ततः सद्दो विमुच्चेत जद विभेति समय स्वयं भव, ये ठाकुर जी का नाम है, वो ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को क्या होता है, तो जन नाम विवसज्ञान क्या होता है, जद विभेति स्वयं भयम, स्वयं भय जो है, स्वयं भय भी भयभीत हो जाए, स्वयं भय कौन है, जमराज जी है, मौत, मौत का देवता जमराज जी। ये मौत जो है बड़ा आश्चर्य चीज है, किसी का जिंदगी में अगर मौत बोल के जो चीज़ है ये अगर अनुभव का साथ जिंदगी में आ जाए, हम सायंकालीन अधिवेशन में इसको व्याख्या करेंगे, तो वो चुपचाप हो जाए, वो जिंदगी में वो जो पागलपंथी है बदमाशी है सारे समाप्त हो जाए। मौत बोल के जो चीज़ है उसका अगर अनुभव दिल में हो जाए तो जितना सारे पागलपंथी है बदमाशी है सब बंद हो जाए। हम भाई हम मरने वाला है, काल नहीं तो आज नहीं तो कल, कभी भी हमारा शरीर छूट जाए तो क्यों ना हम ठाकुर जी का नाम ले जिसमें हमारा परम मंगल का रास्ता खोल जाए। किसी का दिल में ये भावना आता नहीं, बड़ा मुश्किल की बात है। जद विवेति स्वयं भयम, हमारा कपिल मुनि जी, कपिल देव जी भगवान, ये भी मैया को बता, जो हमारा डर से मद भयात बात बाती हैं, सूर्यस्तपति मद भयात मृत्युश्चर से मद भय, इतना श्लोक हम व्याख्या करेंगे। मृत्यु हमारा डर से चर रहा है और सूर्य मेरा डर से ताप दे रहा है, वायु जो पवन जो है वो मेरा डर से कर रहा है, ये मेरा डर से हो रहा है, तो ये जो है जद विभेति स्वयं भयम, ये ठीक ही है। और बाद में भगवान का ये जो सामने छह प्रश्न रख दिया, वी केयरफुल, छह प्रश्न रख दिया, छह प्रश्न, कोबा भगवत तस्य पुण्य श्लोके कर्मण शुद्धि कामो न शृण्वाद यद यशो कलिमलापहम यशो कर्माणि उदाराणि परिगितानि सुरीवि ब्रूहि न सद्दधानानाम लीलया ददतो कलह अथक्षा ही धरेर धीमन अवतार कथा सुभा लीला विदधता स्वैरम ईश्वर स्वात्म माया वयम तू न वृत्ति पाम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षिणताम रस ज्ञानम साधु साधु पदे पदे कृतवान कील कर्माणी सहो रामेण केशवा अतिमर्ताणी भगवान गुरु कपट मानस कलिम आगतम आज्ञाओ क्षेत्रे अस्मिन वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथयाम स क्षण हरे त्वाम न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितिर्यतम कली सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठम उधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। इसका अंदर में छह प्रश्न हैं और इसमें हम उत्तर हम देंगे। छह प्रश्न क्या क्या है संस्कृत में बोल के गया, उसका व्याख्या थोड़ा बहुत करेंगे। कलिम आगतम अज्ञायो, इसमें जो यज्ञ का आयोजन किया, इसका जो देखो क्या हम जो व्याख्या किया वही है, कितना सुंदर चालू है। ऋषि मुनियों ने कितना ऊंचा बुद्धि वाले है, विचार वाले, साफा बता दिया। हमारे जो हजारों साल का यज्ञ है इसका अनुष्ठान एक तो बहाना है, ये बहाना है। असली बात तो ये है कि ठाकुर जी का प्रसंग आ जाए, कथा कीर्तन होए, हैं कथा सक ये बताया इधर, और ठाकुर जी से मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हरि नाम हरि संकीर्तन के द्वारा। सायंकालीन अधिवेशन में बताएंगे, ब्रजवासी लोग सुंदर बताए, सामर से मिलने का सत्संग बहाना है, स्वामर से मिलने का, स्वामरे से मिलने का सत्संग बहाना है। सत्संग ना हो तो ठाकुर जी मिलेगा नहीं, ये तो बहाना है। तो जो भी है, ये हमारा ऋषि जो सनकादि ऋषि बताए, कोलिम मागो तो माज्ञायो, कली आ गया, ये जानबूझकर कलिम आगतम आज्ञायों क्षेत्रे अस्मिन अस्मिन क्षेत्रे, ये जो नैमिष क्षेत्र है, क्षेत्र अस्मिन अस्मिन क्षेत्रे वैष्णवे वयम, ये सारे वैष्णव हम लोग जो हैं, वयम हम सवे आसीना बैठे हुए हैं हम सब सब, किस लिए दीर्घ सत्रेण एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया हजारों साल तक, बोले किस लिए कथायाम सक्षणा हरे, इस यज्ञ तो बहाना है, कथा का व्यवस्था हो जाए, कथा कीर्तन इस बहाने पे बैठा हो, क्लियर बता दिया। और छह प्रश्न कौन कौन है, कौन कौन है, भले जीवगण जीवों का जो अत्यंतिक श्रेय है इस जगत में, श्रेय और प्रेय दो किस्म का बात है। प्रेय जो है वो तो जड़ जगत में सुविधा जो है हमारा सारे, इसमें किसमें हमारा अच्छा होगा बुरा होगा ये सब जड़ जगत का विषय, श्रेय ये प्राप्ति होने से हमारा अच्छा होगा ये विषय प्रेय। और श्रेय जो है, श्रेय मतलब आत्मा का मंगल का विषय, एक शब्दों में हम बता दिया, जो कि आत्मा का मंगल का विषय है वही है श्रेय, जो कि आत्मा का विषय मंगल का विषय नहीं है वो है प्रेय, दोनों सेग्रीगेशन है। आज जगत का आदमी प्रेय विषय में बड़ा भारी मस्त है, बड़ा होशियार है, जगत का जितना सारे आदमी हैं सब प्रेय विषय में बड़ा मस्त है, बड़ा होशियार है, लेकिन श्रेय विषय में इसका बारे में ही गीता में सुंदर बताया भगवान, जा निशा सर्वभूतानाम तस्सम जागृति संयमी जस्सम जागृति संयमी सा निशा पश्यतो मुने। इसका व्याख्या सुने हो कभी? गीता का जो व्याख्या है इसका बारे में इस्कॉन का बहुत सारे भक्तों और गौड़ियाओं के बहुत सारे यंग बैच हमको बताया, महाराज आपका गीता का प्रमोशन का पूरा है कोई डीवीडी? हम बोला हम तो पूरा नहीं किया क्योंकि समय नहीं होता, भगवत का प्रवचन आदि है गौड़िया दर्शन का कभी कभी हम बताएं, बोला सीरियल हमको चाहिए। तो सीरियल जब चाहिए ठाकुर जी के व्यवस्था से हरिद्वार में एक महीना पाँच दिन तक गीता का थर्ड चैप्टर तीसरा कर्मयोग तक हो पाया, बाकी अभी तक हुआ नहीं। अब ठाकुर जी का कब अवसर मिले तो गीता के ऊपर फिर अब कंप्लीट होने में ठाकुर जी का इच्छा हो तो हो जाएगा गीता का पूरा हिंदी में। हिंदी में उन्हें से क्या है, सब आदमी को मिलता है। अब बंगाली लोग तो सब हिंदी समझता ही है, टीवी देखता ही है, करता है, समझे नहीं तो हम मानेंगे नहीं, सब हिंदी। तो ये जो है ये जो प्रश्न है जीवों का आत्यंतिक मंगल क्या है, इसका विषय में पहला क्वेश्चन, पहला फर्स्ट जीवों का आत्यंतिक मंगल क्या है इसका विषय में आप कृपा करके बताइए। जिसके द्वारा आत्मा हरि सम्यक रूप में प्रसन्न हो जाते, सर्वशास्त्रों का जो सार है, जो धर्म श्रद्धाशील जो श्रद्धा लेके आपका सामने बैठे हो आप लोग हमारा सामने, ये बताओ जो कौन सी धर्म का आचरण करने से भगवान संतुष्ट हो जाए। ठीक है, दो प्रश्नों, एक तो आत्यंतिक मंगल किया है और कौन सी साधन करे जैसे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, सर्वशास्त्रों का सार जो है धर्म वो बताओ। तीसरा प्रश्न है भगवान देवकी गर्भ में पैदा होने का बाद पैदा किस लिए हुए, क्या कारण है भगवान श्री कृष्ण देवकी गर्भ में, की कारण क्या कारण है जो आविर्भाव भय कि सनातन वस्तु अजर अमर वस्तु जो है वो पैदा होने का तो कोई कारण होगा, वो क्या कारण है। चौथा है जो भगवान अवतार स्वयं अवतारी कृष्ण है, जो भी है बलराम तो अवतार है, जो भी है वो लीला का कारण अवतार ग्रहण करके क्या क्या कर्म किया है, क्या क्या लीला किए हैं, हाँ, और ठाकुर जी का कैसा कैसा अवतार है, सारे अवतार के बारे में हम सुनना चाहते हैं, कैसा हरि मंगलप्रद अवतार के विषय में आप बताओ हैं, और भगवान जी जो आविर्भाव होने का लीला किए वो लीला का विषय में क्या क्या लीला किए सब बताओ, और ठाकुर जी का क्या क्या अवतार मत्सो कुर्म अबराहो आदि नृसिंगो राम जितना सारे अवतार हैं वो सब हमको बताओ, क्या ठाकुर जी क्या किया, क्या क्या अवतार ग्रहण किए, सहरी मंगलप्रद अवतार की कथाएं बताओ। और जोगेश्वर हरि जब ये दुनिया को छोड़कर, दुनिया तो छोड़ते नहीं ठाकुर जी, दुनिया में है ही है, लेकिन ये कहने का मतलब है ठाकुर जी जब अपना लीला को संवरण किए, नित्य अपना धाम को चले गए, ऐसे तो ठाकुर जी ब्रह्म रूप में है ही है, गुप्त रूप में है ही है, लेकिन लीला करने के लिए ठाकुर जी उतारते हैं, अवतार बोला उतारते हैं इसलिए तो अवतार अवतरण अवतार कथा का मानी है अवतरण, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग प्रोसीडियो। इस प्रसंग में एक शब्द आ गया तो इसका व्याख्या कर ही दे अच्छा रहेगा। प्रभुपाद जी बोलते थे एक तो प्रोसीडियोर है, एक तो प्रोसीडियोर है डिसेंडिंग प्रोसीडियोर, एक तो असेंडिंग प्रोसीडियोर। असेंडिंग प्रोसीडियोर में अपना पुरुष असेंडिंग प्रोसीडियोर डिसेंडिंग प्रोसीडियोर, असेंडिंग प्रोसीडियोर में अपना अब अपना पुरुषाकार अपना बल का ऊपर भरोसा रहेगा, हम जान लेंगे, जैसे कहने लोग हम जान लेंगे ज्ञान का ज्ञान प्राप्ति करे उसके बाद ठाकुर जी को हम जान लेंगे ब्रह्म वस्तु क्या है हम जान लेंगे। यह अपना तरफ से प्रयास प्रचेष्टा अपना जो पुरुषाकार है अर्थ बल है हमारा जो विद्या है मैन पावर मनी पावर इन सबको ऊपर भरोसा रखना, भरोसा रख के जो आगे बढ़े इसका नाम है क्या डिसेंडिंग प्रोसीजर, असेंडिंग प्रोसीजर बताया, उठना, हम उठे। लेकिन ब्रह्मा जी ने साफा बता दिया, आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अधो अनादृत युष्मद अंग्रयो। तुम्हारा चरण का नित्यता, तुम्हारा चरण जो नित्य है, एक चरण को उपेक्षा किया, इसी के कारण वो लोग ब्रह्म ऊंचा पद पर पहुंच जाए, पहुंचने का बाद भी नीचे फिर से गिर जाए। क्यों? आपका चरण का नित्यता जो है आदर नहीं किया, असेंडिंग प्रोसीजर। और डिसेंडिंग, एक उदाहरण दिया प्रभुपाद जी, बोले बंदरों का बच्चा देखा वृंदावन में, कोई कई जगह बंदर है, बंदरों का बच्चा क्या करता है, मैया को पकड़ रखते हैं और मैया छलांग लगा के इधर उधर भागे, भागा दौड़ी करे, और बच्चा तो है, बच्चा एकदम पकड़ के रखता है। और ऐसा ठाकुर जी का लीला है, गिरता भी नहीं, कभी कभी गिर भी जाए, बच्चा अगर दुबला है तो गिर गया, मर गया। तो प्रभुपाद जी ने बताया, इसी का नाम है असेंडिंग प्रोसीजर। बच्चा मैया को पकड़ के, मैया का कोई जुम्मावारी नहीं है, वो आगे चले, गिर जाए तो गिर जाए। लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है, मैया ने अपना मुंह के द्वारा पकड़ कर दूसरी जगह ले जाए, तुम जहाँ खुशी ले जाओ, जैसे खुशी ले जाओ, और हमारा कोई और कोई उसमें कोई मुसीबत नहीं, क्योंकि मैया का जिम्मेवारी है, मैया ले जाए। प्रभुपाद जी ने बताया कि बिल्ली का बच्चा जो है वो भगवत भक्तों का विचार ये है, ठाकुर जी जो करे, मार भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दासपति तुआ अधिकार। नित्य दास हम हैं, हमारा व तुम्हारा अधिकार, जो करो, मारो रखो कुछ भी करो, तो तुम्हारा है। ये भक्तों का विचार है। और ज्ञानी योगी का क्या विचार, हम करते रहेंगे, हम देख लेंगे ठाकुर जी को, हाँ ठीक है देख ला। तो ये जो पद्धति है, ये पद्धति, पहला पद्धति जो उचित नहीं है, भक्ति का जो पद्धति है, अतः आत्मसमर्पण के द्वारा जम एव एष विणते तेन लभ्यते, नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मिधया न बहु न सूते न, बहु शोभन कर लिया, बहुत प्रवचन कर लिया, अतः ठाकुर जी मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ठाकुर जी जिसको बोलेगी ये हमारा है चल, और उसका सामने अपना राज को, रहस्य को खोल दे, देख जैसे ब्रह्मा जी के सामने खुला, आएगा प्रसंग, जवान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कह तथैव विज्ञान वस्तु ते मद अनुग्रह, हम अनुग्रह करके तेरा सामने खोल दिया जा, ऐसा है। तो ये छह प्रश्न कर दिया, छह प्रश्नों का ध्यान रखना, पूरा श्रीमद भागवत जी महापुराण में ये छह प्रश्नों का ही उत्तर आएगा, ये जो छह प्रश्न है इसका ही एनालिटिकल उत्तर आने वाला है। और पूरा एक्चुअल भागवत जी महापुराण जो ये जो प्रश्न का उत्तर है, ये शुरू होगा शाम का अवधि, ये भी भागवत है, भागवत तो भागवत ही है, लेकिन भागवत का जो प्रवचन है इसका बारे में पूरा। अब उसका पहले हम वंशीधर जी का जो वो श्लोक का देखिए हम शुरू करेंगे, इच्छा है, बहुत सारे आदमी एक साथ सुन ले तो अच्छा लगता है, एक आदमी का सामने भी हम कहते ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन बहुत आदमी का मंगल हो जाए ये तो इच्छा हमारा इधर में रहता ही है, मेरा इच्छा रहता है बहुत आदमी सुन के उसका मंगल हो जाए, स्वाभाविक है, ये प्रतिष्ठा का लिए नहीं है, नहीं सुने क्या आता जाता है मेरा। अभी ये दूसरा जो अध्याय है, पहला अध्याय तो थोड़ा बहुत हम खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया हमने। और सुतदेव गोस्वामी जो है, सुतदेव गोस्वामी अभी थोड़ा बहुत शुरू किया भागवत का वचन का, पहले गुरु का वंदना, गुरु का महिमा इत्यादि, भागवत जी महापुराण का थोड़ा स्वरूप का बारे में बोध, ये सब कह रहे हैं। और यहाँ जो है इसी को बोलता है अकलमंदी, कम बुद्धि वाले, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायु, व्यवस्था भी हो उसमें रुचि नहीं है, मंद भाग्य। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसका तकदीर जल गया, हम बताएंगे शाम को अधिवेशन में, तुम लोगों का तगरी जल गया, अब क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, हम क्या करें। इति संप्रश्नो, ये सब प्रश्न करने का बाद इति संप्रश्नो संहृष्ट विप्राणम रोम हर्षनी रोमहर्षन सुतो जो है सुतो गोस्वामीपाद प्रतिपूज्यो वचस्तेषाम प्रवक्तुम उपचक्रमे। अब बोलने के लिए तैयार हो गया, इतना प्रार्थना किया जो सुनने के लिए बहुत आदमी वो ऋषि मुनि सब है, इतना विनती है, इतना विनम्र भाव है, तो वक्ता का जवान से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? बोले ये जो तत्वज्ञान प्राप्ति होने का विषय है गीता में भगवान ने ही उपदेश किया। गीता में कैसा उपदेश किया? ज्ञानीनो तत्वदर्शिनो हैं, उपदेश कैसे करे हैं, उपदेश कब करे? तो बोलो तो सही। तो ये तीन कंडीशन जब तक फुलफिल ना हो जाए तब तक कृपा नहीं की। तद्विद्धि पुनिपाथेन परिपुष्ण न सेवया उपोदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शी। दिस थ्री कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो दान पुण्य कर दिया महाराज, ये लो ये लो, और दान पुण्य लेने के लिए बैठा है महात्मा लोग हैं। वो ये जो तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तत्वज्ञान देने के लिए बलदेव जी महाराज गुरु तत्व का आकर आपका जिंदगी में सदगुरु और वैष्णव को भेज देंगे। ये ठाकुर जी का जिम्मेवारी है। वास्तव जिसका अंदर में मंगल प्राप्ति करने का विषय आया, भाव आया, बलदेव जी महाराज कर देंगे। इसका काम ही है, ये इसका काम ही है। जगत में देखे किस किस का इच्छा है, उठा उठा कर ले जाए, चल इसका काम है। लेकिन कोई चाहता नहीं, चाहत नहीं है। तो ये जो है तद्विद्धि विद्य, ये जान के रखो, मान के रखो, समझ के रखो। तद्विद्धि प्रणिपात, प्रणिपात माने प्रकृष्ट रूपे शरणागत हो जाए। प्रणिपात मतलब हम तो प्रणाम करते हैं महाराज दंडवत, ऐसा प्रणाम नहीं है। सामने दंडवती प्रणाम किया वो भी कपट है। गुरुजी बोलते थे देखो दंडवत किया, गुरुजी बोलते थे देखो दंडवत किया, दंडवत करके उठता ही नहीं, इतना भक्ति हो गया। अभी जाने का बाद गुरुजी बोलते देखा दंडवत करके उठता ही नहीं, कपट है। दंडवत करने से गुरु वैष्णव समझ जाता है ये दंडवत कर रहा है मेरे को, वो समझ जाता है। कृपा करो कृपा करो बोलने का कोई जरूरत नहीं, अंतरा अंतर्यामी गुरु वैष्णव समझ जाता है कि पकड़ दें। तो तद्विद्धि प्रणिपात, तो अपना अभिमान को बिल्कुल छोड़कर गुरु वैष्णव का सामने दंडवत होकर गिर जाना, और गिरने के बाद दंडवत का समय में वांछा कल्पतरुश्च कृपासिंधु भवेश पतितानं पावनं वैष्णवभ्यो नमः, ये शब्दों को बोलना साइलेंट, बिना कोई शब्दों स्तुति दंडवत नहीं होता। ठाकुर जी के सामने दंडवत करो उसे मौन और दंडवत नहीं होता। मेरा बात समझा नहीं बेस? ठाकुर जी के सामने तो दंडवत का मंत्र बोलना चाहिए, कुछ ना जानो तो भगवान तुमको दंडवत है ऐसा भी बोलो, पढ़ा लिखा नहीं जानते तो ऐसा बोलो कम से कम ठाकुर जी तुमको दंडवत, बिना मौन और दंडवत नहीं होता। तो काय मन और वाक्य तीनों के द्वारा, हृदय के द्वारा शरणागति हो जाओ। यह दंडवत तो दिखाते ही हो फिजिकली शरीर के द्वारा, और मन को गुरु वैष्णव के चरण में दे दो, वाक्य को वाक्य के द्वारा बोलो वांछा कल्पतरु से कुछ भी, तो ऐसा करके दंडवत होता है। तो ये जो दंडवत है, ये जो तद्विद्धि प्रणिपात, प्रणिपात का मतलब प्रणाम, लेकिन प्रकृष्ट प्रणाम, नमः ऐसा जो नमन, नमो शब्द का व्याख्या प्रभुपाद जी ने किए, नम नम मतलब के मतलब न मतलब निषेध, न मतलब निषेध, म मतलब अहंकार। निषेध का अहंकार हर हालत में अहंकार का निवृत्ति, अहंकार से निवृत्ति होकर गुरु वैष्णव के चरण में गिरना दंडवत, यही है नम प्रणाम प्रणिपात, इसका नाम प्रणिपात। ये प्रणिपात अगर सिद्ध होए अर्थात शरणागति सिद्ध हुए। प्रणिपात मतलब शरणागति, तद्विद्धि प्रणिपात परिप्रश्न। इसके बाद हृदय में प्रश्न आएगा, हमारा मंगल कैसे हो महाराज बताओ कृपा करके। कैसा प्रश्न है? महाराज जी कितना तक पढ़ा है थोड़ा चाक ले, अब टेस्ट कर ले, महाराज जी वेदांत पढ़ाए कि नहीं, हम तो पढ़ा। ये प्रश्न नहीं है, परिप्रश्न नहीं है, ये तो महाराज जी को चालने के लिए, विचार करने के लिए। ये अपराध है, इसके द्वारा अपराधी होगा। तो प्रणिपात परिप्रश्न मतलब अपना मंगल के लिए, कैसे मेरा मंगल हो। जैसे सनातन गोसाई जी महाप्रभु के सामने इतना बड़ा धुरंधर विद्वान, सनातन गोसाई रूप गोसाई धुरंधर विद्वान, फिर भी महाप्रभु के सामने चरण में गिर कर प्रश्न कि आमी कहने मोरे जारे तपोत्र आए, यहाँ नहीं जानी कोई से मोर हित होए, कैसे मेरा मंगल हो है, मैं गिरा हुआ इंसान हूँ, ये इसका बारे में बताओ आप, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करने से हमारा वास्तव मंगल होगा। ये जो क्वेश्चन है इसी को, ये एग्जाम्पल हमने दे दिया, इसी को ही बोला जाता है क्या, परिप्रश्न। भागवत जी वहाँ पर शुरुआत में हम व्याख्या करेंगे, दूसरा स्कंद परीक्षित महाराज प्रश्न किए सुखदेव जी का, सुखदेव जी के सामने अथो पृच्छामि संसिद्धि इत्यादि हम व्याख्या करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। तो इसको परिप्रश्न, जिसका बारे में भागवत में बताया अथो तो तत्व जिज्ञासा, अथो तो तत्व जिज्ञासा भागवत में। अब वेदांतों में इसी का ही खुला, यही बात को खुला, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ही है अथा तो तत्व जिज्ञासा, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ही है अथो तो तत्व जिज्ञासा, एक ही है। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म तत्व जिज्ञासा, एक ही तो हुआ। वाक्य में थोड़ा, वाक्यों में थोड़ा ही हेर फेर हुआ, लेकिन एक ही माने हैं। तो ये जो है प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, और सेवा अगर ना करो तो ज्ञान सिद्धि नहीं होगा। हम अगर गुरु जी के सामने सेवा वास्तव नहीं किया, कपटता किया, तो हमारा ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। वास्तव सदगुरु वैष्णव के सामने सेवा करे तो सेवा का हर हालत में 100% उसका फल मिलता है। सेवा किया फल नहीं मिला, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं जाओ। या तो है ये जो आया सेवा करे वो कपट है, कपट सेवा भी होता है तो, हाँ नहीं तो संत महात्मा जो है तत्वज्ञानी नहीं है, दोनों में एक होगा। एक उदाहरण हम दे दे बहुत अच्छा लगे, भले गौड़ीय मिशन में, गौड़ीय मठ है मिशन में, बहुत दिन पहले का बात है, पौपात का समय, एक मारवाड़ी व्यक्ति रोज आते थे, भेंट चढ़ाते, दंडवत करते और ठाकुर जी के सामने आकर दंडवत करके ये बताते, हम पापिष्ट है, पापो हम पापस्कर्माणाम पापस पाप संभव त्राही मांग पुंडरिकाक्ष सर्व पाप हरो हरि, ऐसा बोल के रोज दंडवत करते। और एक महात्मा ने समझ गया वो कपट है, वो अंतर में नहीं बोल रहा है। तो एक दिन उसको परीक्षा करने के लिए बोला, ओ पापी जी, ओ पापी जी, वो पीछा मुड़ के देखा हमको पापी बोल, बहुत गुस्सा हो गया, आपको तमीज नहीं है हमको पापी बोल के आपको बुला दे पापी बोल के। तो महात्मा को बड़ा फटकार दिया, गाली दिया। महात्मा ने हाथ जोड़ के बोला, महाराज हमारा क्या कसूर है, बोला कसूर नहीं है हमको पापी बोल के पूछा, हम पापी है, बोले क्या आप ही तो खोद ठाकुर जी के सामने बताते हो, अपना परिचय तो आप ही बताते हो रोज, आप तो खोद बताते हो ठाकुर जी के सामने दंडवत करके, बोलते पाप पाप हम पापस करमाना पापस पाप संभव त्राही मांग पुंडरिकाक्ष सर्व पाप हर हरि, आप ठाकुर जी के सामने रोज झूठा बताते हो। तब उसका दिमाग नीचा हुआ। और एक कपट भक्ति आते थे, रोज बोलते थे महाराज दंडवत है आपका, आप कितना ऊंचा हो, हम तो कभी गिरा हुआ इंसान कभी नहीं चल पाया, हम तो आप कितना त्यागी हो, कितना बड़ा त्यागी है आप, हम तो कुछ नहीं कर पाया, संसार में फंसा हुआ है। तो साधु जी समझ गया कि कपट है। तो साधु जी बोला, तो त्यागी हम है कि आप है, हमको तो लगता त्यागी आप है, अरे महाराज ऐसा मत बोलो, हम त्यागी है, हम तो भोगी है, संसार में फंसा हुआ है, हैं। तो महात्मा फिर से बोला, हमको तो लगता है अभी त्यागी है। वो कानों में आंगुली दिया, बोला हम व्याख्या कर देते हैं, सुनो कैसे आप त्यागी, आप ही त्यागी हो। बोले हमने तो मामूली, हमने जो त्याग किया कुछ भी त्याग नहीं किया, थोड़ा बहुत। और आपने जो है सारा तमाम अनंत ब्रह्मांडों का जो मूल संपत्ति है कृष्ण, उसको ही छोड़ के रख दिया, तो त्यागी कौन है? आप तो ठाकुर जी की ही छोड़ दिया, तो त्यागी तो आप है, मैं तो त्यागी नहीं हूँ। हम लोग त्यागी क्या है, छोटा मोटा विषय का त्याग किया। तो चुप हो गया। ऐसा कपट भाव लेके बहुत आदमी मेरा पास भी आता है, हम चुप हो गए रहते हैं, हम मजा देखते हैं, हम जानते हैं कपट है, वो कृपा नहीं चाहिए। कृपा अगर चाहिए तो कृपा जरूर मिले, कृपा तो चाहिए नहीं, कपट है। तो ऐसा जब पूजा करके, जब वंदना करके व्यासासन में सुत जी को बोल के बैठा कर इतना प्रश्न किया, तत्पनिपात परिवेश सेवा, वास्तव सेवा करोगे तो इसी जिंदगी में तुम्हारा दिव्य ज्ञान आ जाएगा। संत महात्मा के हृदय में जो हैं, जो ज्ञान है, हैं, पुणिपद विद्धि पुणिपद परमेश्वर सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ते मतलब तत्व ज्ञानी न, तत्व ज्ञानी जो है आपको ज्ञान देंगे, हैं, ज्ञानी न तत्वदर्शिन, उपदेक्षन्ति उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी न तत्वदर्शिन, तत्वदर्शी जो ज्ञानी व्यक्ति है तुम्हारा हृदय में तत्व को प्रकट कर दें, हैं। इसका बारे में उस दिन बताया था, क्या किसका बारे में, वो जो जाबाल का बारे में, सत्यकाम, सत्यकाम को चार पाद जो ब्रह्म का बता दिया था, वायु देवता के रूप में आया था, वायु देवता आया, अग्नि देवता, प्राण देवता, ऐसा ऐसा करके सब आके जल देवता, सब बता दिया। लेकिन बताने का बावजूद जब गुरुजी के सामने आए इतना साल बाद, तो गुरुजी देख के पता चला गया कब इसको इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। गुरुजी बोले कैसा है, और दंडवत किए, उसके बाद दंडवत करने का बाद गुरुजी बोले ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। गुरुजी हम तो ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त किया, वायु देवता, अग्नि देवता, प्राण देवता सब बोल के गया, लेकिन हम फिर से दोबारा आपसे ब्रह्म ज्ञान को सुनना चाहते, क्या करें सुन के? नहीं, हम सुने हैं आचार्य का से मुखारविंद, जिसका आचरण है, आचार्य मतलब रक्त मिंस का एक मानुष है, ये हमारा गुरु जी, ये नहीं, आचार्य जिसका पोजीशन है आचार्यों का, आचार्यों का जवान से सुनना चाहिए। गुरु जी, गुरु वैष्णव, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का तत्व जो है एक ही है। अगर तुम शिक्षा गुरु को तत्व दीक्षा गुरु का अंदर देख सकते हो एक ही है तो अच्छा है, अलग से देखा तो मुश्किल है। इसका व्याख्या बहुत सुंदर है। तो गुरु जी से फिर से दोबारा ज्ञान को फिर दोबारा सुना, सुनने के बाद ज्ञान सिद्धि हुआ। तो ज्ञानी न तत्वदर्शी न, तो जीवस्व तत्व जिज्ञासा, जीव का तत्व जिज्ञासा ना आवे जिंदगी में, वो जिंदगी बेकार है। तत्व जिज्ञासा जब तक ना आए तब तक उसका जिंदगी फजूल है, बेकार है। इसीलिए वेदांत में अथात ब्रह्म जिज्ञासा, सनातन गुस्से कियामी कहने मोरे इत्यादि, और यहाँ जो बताया भागवत में जीवस्व तत्व जिज्ञासा, ये आएगा। और यह प्रश्न किया तो सुतोदेव गोस्वामी अभी जवाब शुरू कर दिया। अब ये श्लोक तक हम व्याख्या करेंगे शाम का अधिवेशन में, सायंकालीन अधिवेशन में हम व्याख्या करेंगे, खूब जल्दी जल्दी आना। अरे सुतोदेव, श्री सुतोदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यं रवयन्द मन पेतम अपेत कृत्यम दैपायन विरह का पुत्रेत तन्मयतया तरव विनेदुं स्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतोऽस्मि यासानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं माध्यात्मदीपमतिथिसम तमंधम संसारीणम करुणायो पुराण गुह्यम त्वं व्यासोनुपयामिं गुरु मुनीनां नारायण नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।